بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس كتاب الأربعون النووية tulikuwa tumefikia katika hadithi ya nane an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم تليليزا كتك جمل لقيت كو جملة معنى حديثه يا ابن عمر رضي الله عنهما نا leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma maelezo ya al-allama al-sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Kama tulivyokubaliana kuwa tutaendelea katika kusoma sharh ya al-sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, tutaendelea nao biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo sharh itakuwa tuenda nayo kulingana alivyosherehesha al-Sheikh hafidhahullah. Qala hafidhahullah ta'ala awalan qawluhu umirtu al-amiru li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huwa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii asema umirtu, nimeamrishwa. Aliyemwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu la amira lahu ghayru, kwa sababu hakuna anayemwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam pasina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha qala sahabi أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إكيو صحابة تسيمة ميامريشوا أما أكسيمة ميكتازوا أسي أنا وامريشا نكو كتازا نمتوم صلى الله عليه وسلم. ثانيا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع من دفع الزكاة عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم. Alipofariki dunia Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa uongozi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wakartaddi waliortaddi katika makabila ya Waarabu, na wakazuia wale waliozuia kutoa zaka. Abu Bakr as-Siddiq akaazimia radhiyallahu anhu kuwapiga vita بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة. أميزمي إيلوكو كجنجي أكوا كتك حقي الشهادة بيلي نكتوا زكاة. ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين. نابو بكر رضي الله عنه hii hadithi ilikuwa haijamfikia ikiwa ndani yake kumetajwa sala na zaka juu ya shahada mbili kama fi hadha alhadith, kama ilivyokuja katika hadithi hii Ibn Umar ambao pia mpokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu arda. Fanadharahu Umar fi dhalika, Umar akawa ni mwenye kujadiliana na Abu Bakar juu ya kuwapigia vita wale waliozuia kutoa zaka. وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. نهاية ملومبانو نمجدال بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه مبوكليوة كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتك صحيح مسلم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده ألف فريق متوم صلى الله عليه وسلم ناكبيو ونغوزي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد متوم صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب وككفور وليكفور كتكواراب قال عمر الخطاب لأبي بكر عمر رضي الله عنه أكمنبيا أبو بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس ذيبوا توبية فيتا وات أكسودي والي ولزوية كتوزاك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. تزاما katika hii riwaya utakuta hamuna riwaya wayuqimu salata wayu'tu zakah. Kwa hivyo Umar al-Khattab hadithi ambayo alikuwa anayo haina ziada ya sala na zaka. Kadhalika Bakr as-Siddiq, lau kama ingelikuwa ipo ziada ya swala na zaka, kumelikuwa hakuna haja ya nini ya kujadiliana katika swala hili. Ingelikuwa moja kwa moja kwa Abu Bakr na Siddiq awapige vita kama kiongozi wa Kiislamu kwa sababu wameizuia zaka. Kwa hivyo Umar al-Khattab akamsomea hii hadithi na akamtajia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu akasema, wallahi لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله نتمبي فيتا كلا أن يتفوتيش نكفرقيش بين صلاة وزكاة فإن الزكاة حق المال زكاة نحق يمالي أبوني واجب تكليزو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه والله لو كما وتنيم ميمي كامبا أمبا ولقوا وكيمبا متومي صلى الله عليه وسلم نتوابي فيتك وجلياك سبني حقي لازم ويتكريز. فقال عمر الخطاب عمر بن الخطاب كسيما فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكافكيانا نرأي يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكو مسممه ومنبا خبار عمر kuwa haikuwa hivi isipokuwa Allah amefungua kifua cha Abu Bakar kuwapiga vita wale watu, nikajua kuwa ni haki. Qala al-Hafidh fi al-Fath, al-Hafidh ibn Hajar anukuu al-Sheikh Abdul Muhsin Abbad asema katika Fath, Fath al-Bari, wa qad istab'ada qaumun sihhatahu, kuna baadhi ya wanaovioni wakasema hiki kisa haiwezekani kuwa kimethubutu. kwa kuwa hii hadithi nasema haiwezekani kuwa hivi. Qala wa qad istab'ada qauman sihhatahu bi anna alhaditha law kana 'inda ibn Umar lama taraka abahu yunazi'u Aba Bakr fi qital mani' az-zakah. Sabi hadithi ikiwa ilikuwa kwa Ibn Umar, haiwezekani amwache baba yake awe atakuwa ni mwenye kumjadili Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wakati wale waliokataa kutoa zaka wamekataa kutoa zaka, kwa kuwa yeye hadithi anayo na iko wazi. Walau kanu ya'rifunahu lama kana Abu Bakr yuqirru Umar 'ala al-istidlal biqawli 'alayhi salatu wassalam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yantaqilu 'an istidlal bihadha an-nas ila al-qiyas. Na lau kama hii hadithi wasema wangelikuwa wanayo, Abu Bakar asingemwacha Umar ato istidlal na hadithi hii, apinge hadithi ya Mtume salam kwa qiyas. إذ قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. أبو بكر المنبي عمر ممن توبي فيت ونوتفوتش بين صالة نزاكة وصعب نفيت فيلي دائما في تجيب موجة كتك قرآن. والجواب جواب لإشكاله أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحال. هاي لازم كوا حديثه كوا ابن عمر أنايو إيو ابن عمر إلي كوا وقت أول اللي كتوك يا جمهيلي إكو قريب ياك يعني كتك أكيل ياك كوي زنغمزا يوزي كان مبتكيوا بنا دام. ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة. Na hata ikiwa anayo hiyo hadithi karibu katika akili yake waweza kuitaja, basi kuna ihtimal kuwa hakuhudhuria katika kikao hiki ambacho baba yake na Abu Bakar walizungumza swala hili. Wala yamtani'u an yakuna dhakarahu lahuma ba'du, wala hakuna kizuizi cha kuwa Ibn Umar pengine baada yake aliwatajia hiyo hadithi ili kutilia nguvu kauli ya nani, ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام. أبو بكر الصديق رأيك إيها كويتوا كوني قياس بكياك أتي كوكو صالة نزاك متاج كوني قرآن كلا وكات بكياك لا بل بيكتك حديثي أبقنا إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام نزاك نحقي الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور نا ابن عمر سيبك ياك لبك أي حديث لتجواب بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه. بل أبو هريرة رضي الله عنه بي أمي بك أي حديث نندنياك كنا زيادة يصال نزاك كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة كما ربطاج ابن حجر. وفي القصة سكريزيني هابا سكون فائدة أمبون ديو نفكير انتماليزي هابا كتك هيك كيسا. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. هابا كون فائدة katika hiki kisa kuna dalili kuwa sunna huenda ikafichika kwa baadhi ya wakubwa katika masahaba kama Abu Bakar na Umar, na wakaweza kuijua mmoja mmoja katika wengineo katika masahaba ambao wako chini yao kidaraja. Walihadha la yultafatu ila al-ara walau qawiyat مع وجود سنة تخالفها. هيتزام رأي mtu yoyote yule mahma kan, hata ikiwa ile rai ina nguvu kiasi gani, maadamu ipo sunna inaokhalifu rai hiyo itafuatwa nini? Sunna na kuachwa rai. Wala yuqalu kaifa khafiya dha ala fulan, wala isem mbona hii imefichika kwa fulani akujua. Wallahu al-muwaffiq. Na hapa kuna kuwarudi wale mutaassibin wa madhahib, kuna watu wanataassub katika madhehebu wanaoyafuata. Kuwa ikiwa hili jambo ni hivyo, mbona imamu wetu alikuwa halijui hili? Wakati hao maimamu hawawezi kuwekwa sawa na Abubakar na Umar. Na pamoja na hayo Abubakar na Umar, kuna baadhi ya mambo yawapita. Kwa hivyo hao mimbabi aula. Kwa hivyo wanapotajiwa mtu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hanabudi isipokuwa kuacha kauli na rai ya mtu yoyote na kufuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndiyo mafunzo wanayotupa hawa maimam wanaofuatwa. Kila mmoja wao ana maneno mazuri, na nitanukuu maneno yao katika mukaddima wa sifatu salah li Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Kila mmoja katika hawa maimamu wa nne na maneno yake kuhusu haya tunayoyazungumza. Na anayetaka ziada aweza kuregelea katika kitabu sifatu salah li Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Ametaja mengi kuhusu hayo katika kitabu hiki, na yana faida kubwa sana ndani yake. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. منين يما إمام كتك كيفوات سنة نكواش قول زاو زنزو خليف سنة. قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها. كتاجا فكواتتاجا نكونكو منين ونعفيون. لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. وين رأيكاو أن يكمبوشوا لمواعيدا نكمبوشوا كوالي ونوفني تقليد hawa maimam, bali wanaofanyia taklid na kuwaiga walio duni kuliko wao, walio chini kwa daraja nyingi kuliko wao. Taklidan a'ma, kuiga kwa upofu. Wayatamassaku bimadhahibihim wa aqwalihim kama law kanat nazalat min as-sama, washikamana na kauli zao na madhehebu yao kana kwamba yameteremka kutoka wapi? Mbinguni. Bimaana hawakosei. Hii ni makosa. Wallahu azza wa jalla yaqul: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kwa hivyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata kile kilichoteremshwa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote katika hawa mutaassibin wa madhahib aweza kuthibitisha kwa dalili kuwa ni wajibu kufuata madhehebu fulani. Hakuna. Kuna wazee, manake nawajua mimi, wazee wengine hukufuata wakakutahini, akuuliza wewe madhehebu yako gani? Ukimwambia mimi sina madhehebu, nawafuata wote ni kama maimamu wetu, akwambia sina madhehebu, madhehebu yake shetani. Hivi ndio usema. Ukiulizwa madhehebu yako gani, sema ana Muhammadi, mi madhehebu yangu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waonaje? Ama pengine mtuthibitishie Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, al-Imam Malik rahmatullahi alayhi, al-Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala, wao madhehebu yao yalikuwa gani? Ikiwa hawa na madhehebu, basi wao pia watakuwa wanaingia katika hukumu hii. Tuwasikilize wao أئمة وسماجك وسوسوا ليلي. أبو حنيفة رحمه الله وكوين لي علي تنغلية أكانزكم تنغليزا. فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد الآراء الأئمة المخالفة له. Ukitizama waminuku wafuasi wal imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, waminuku ibara mbali mbali ambazo zatupeleka katika kitu kimoja, uwajibu wa kuchukua hadithi na kuacha kuiga rai ya aima, rai ya maimamu au rai za maimamu zinazokhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifa asema idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi, ikisihi hadithi basi ndio madhhabu yangu. Hii kauli ya kwanza. Ya pili alionukuu Sheikh al-Albani, Al-Imam Abu Hanifa asema la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min ayna akhadhna, si halali, bimaana ni haram, kwa mtu yoyote yule kuchukua kauli yetu ikiwa hajui kule tulikoitoa, yani hajui dalili. Ikiwa hajui dalili tulioitumia, basi si halali kwake yeye kuchukua rai yetu. Bimaana usifuate rai yangu ukawacha nini sunna. Wa fi riwayatin haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi asema ni haram kwa yule asiyejua dalili yangu niliyoitumia mimi katika suala fulani kwa mfano, kisha atoe fatwa kwa maneno yangu na hana jualo katika dalili, haram kwake. Zada fi riwayatin fa innana basharun naqulu al-qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan, sisi ni wanadamu, leo tuweza kusema kauli, kesho tukarudi nyuma ikiwa ni rai. Leo tuweza kutoa rai, kesho tutatoa nyingine, binadamu. Wa fi ukhra, na katika riwaya nyingine amwambia mwanafunzi wake wayhak ya Yaqub wa Abu Yusuf, Yaqub la taktub kulla ma tasma'u minni, usiandike kila unachokisikia kutoka kwangu. Fa inni qad ara ar-ra'y al-yawm wa atrukuhu ghadan, mimi naweza kuona rai fulani leo kesho nikaiacha. Wa ara ar-ra'y ghadan wa atrukuhu ba'd au ba'da ghadin, na mimi naweza kuona rai kesho. Wa ara ar-ra'y ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin, na nikaiacha baada ya kesho nikafuata rai nyingine. Pia akasema idha qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fatruku qawli, nikisema qawli yoyote ikawa ni yenye kukhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukhalifu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wachaneni na qawli yangu. Haya maneno ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Malik ibn Anas rahimahullah. Qala Sheikh al-Albani wa amma al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah fa qala inma ana basharun ukhti'u wa usibu. Allahu akbar. Mimi binadamu napata nakosa. Fanzuru fi ra'yi, tizameni ra'yi yangu. Fakullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhudhuhu, kila kinachowafikiana na Qur'an na sunna chukueni. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunna fatrukuhu, na kila ambacho hakiafikiani na Qur'an na sunna achaneni nacho, kiwacheni, sikifuate. Akasema tena ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هكنا يوتي بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم إسبقوا قولياك يتكليوا أو يواجوا يتكليوا بمعنى كي يفكيان القرآن سنة أو يواجوا كي يتخليفوا إسبقوا يمتوم صلى الله عليه وسلم. Kufupisha nitataja hizo kauli mbili. Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa qala wa amma al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah fa an-nuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab. Nukulu zilizopokelewa kutoka kwa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ni nyingi zaidi na ni nzuri zaidi. Wa atba'uhu aktharu 'amalan biha wa as'ad. Na wafuasi wake Imam Shafi'i ndio waliotendea kazi zaidi mafunzo yake na maneno yake haya, na wakawa ni wenye kufaulu zaidi na maneno yake haya. Faminha, katika maneno ya Imam Shafi'i adhim anasema, ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnah li rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ta'zubu anhu. Hakuna yoyote isipokuwa hupitwa na sunna ya mtume sallam. Kuna baadhi ya sunna ikampita maadamu binadamu si mtume, itampita. Famahma qultu min qawlin, vile nitakavyosema katika kauli, au asaltu min aslin fihi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam khilafu ma qultu, au nikataja msingi wowote ule ambao waenda kinyume na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, falqawlu ma qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa qawli, basi qawli ni ile aliyoisema mtume sallallahu alayhi wasallam na ndiyo qawli yangu. Kasema tena, أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وإجماع يا وإسلام كو أنا بينك وأنا سنة يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سي حلالي وكيي كوي واجك وقولي يمتو يوتي يولي ما دام يمك بينك يا سنة نواجب يوياك كوي فواتا. Sema tena, idha wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mukipata katika kitabu changu chochote kinyume na alivyo sema mtume sallallahu alayhi wa sallam, kinyume na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wada'u ma qultu, fuateni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, muacheni yale ndiyo yasema mimi. Wa fi riwayatin fattabi'uha ولا تلتفتوا الى قول احد, فواتني سنه متوم صلى الله عليه وسلم ولا مستزام قول يمت يوتي. maneno mazuri Imam Shafi'i rahmatullah alayh, law kama watu wanaojinasibisha Imam Shafi'i wangeliyafuata, na wengi katika imma waliyafuata, isipokuwa wengine ambao wadai kwa wameshikamana na madhhabu Imam Shafi'i rahmatullah alayh, kuna mambo ambayo yakhalifu dalili hawataki kuyawacha, ama pengine dalili haikuthubutu hawataki kuwacha. Shona Shafi'i akishaleta kunuti ile katika swala alfajiri, kuna mmoja nakumbuka Nairobi akaswalisha alfajiri akaleta kunuti. Baada ya swala nikamfuata, billati ahsan, kambia afwan ya akhi, nimekuona unaleta kunuti sijaanza. Shafi wewe ondoka hapa, Shafi. Shafi wafikira uza papa kwenye matezwe. Mishafi nini? Haujui hata madhhabu ya Imam Shafi'i yasema nini ya mwenyewe. Angalia maneno ya Imam Shafi'i ya rahmatullahi alayhi, yasema nini na watu kama hawa ambao wajinasibisha na kujivuna kuwamfuata Imam Shafi'i, wako wapi? Mbali kabisa na madhhabu ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Asema Imam Shafi'i, إذا صح الحديث فهو مذهبي كما الوسيم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. منبيه الإمام أحمد بن حنبل, أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. الإمام الشافعي منبيه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه, نيني وجوزي زيدي وحديث نوابوكيزي وحديث كلكم ميم. فإذا كان الحديث صحيح, إكي وكنا حديث ينبوني صحيح, فأعلموني به أي شيء يكون, نبني خباري إيوه فيلا يتكفقوا إلى حديثي من فكليه وكتوكوا وتقاني ما دامه مسيحي كوفيا أو بصريا أو شاميا, إيوه من فكليه ونوات وكوفة أو بصرة أو شام, حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا, إذني فواتي وحديثي كيوني صحيح. ها من يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أكسمتين كل مسألة صح فيها الخبر من تنقويات الإمام الشافعي وسبب من نياكني مزوري سان الإمام الشافعي مفوبي مزوري Alafu pia kwa sababu huku kwetu watu hujinasibisha na Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, lakini hawafuati wasia wake wengi wao. Kullu mas'alatin saha fiha al-khabaru 'an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 'inda ahli an-naqd bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mauti. Kila mas'ala ambayo nimeyasema mimi ikawa imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa watu wa hadith, wapokezi wa hadith, kinyume na vile nilivyosema mimi, basi mfahamu kuwa mimi nimetaraja, nimerudi nyuma, si khalifu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nikiwa hai na baada ya kufa kwangu. Kwa hivyo madhhab al-Imam Shafi'i ni hadithi za nani? Za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema tena, idha ra'aytumuni aqulu qawlan waqad sahha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafu, mkiniona mimi nasema maneno na imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kinyume na vile ninavyosema mimi, fa'lamu anna 'aqli qad dhahaba, mjue wakati huo ilikuwa akili yangu imeondoka, sina akili nikiwa na khalifu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema tena, kullu ma qultu fakana anin nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafa qawli mimma yasihhu fa hadithun nabiy sallallahu alayhi wasallam awla wa la tuqalliduni. Kila nilichokisema mimi ikawa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam imepokea hadithi sahih inayokhalifu qawli yangu, basi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni aula kufuatwa, basi msiniige mimi na kunifuata mkawacha sunna. Na haya maneno tukiyazungumza hayaendi kwa hawa aima wanne peke yake, bali hata kwa wanaovioni wetu wa leo, hata kwa wanaovioni wetu wa leo. Sisi hatujasema kwa wanaovioni wetu ni maasumi, kwa hawafanyi makosa, la, waweza kukosea, na pale walipokosea hatufanyi taklidi. Ahlu sunna atba'u salaf, wafuata maneno ya wanaovioni wao yanayoafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nifahamike hapa, ni mambo mawili tofauti, ya kuacha kauli kwa kuwa imekhalifu dalili na kutokuwa na heshima na wanaovioni. Heshima ya wanaovioni itabakia pale pale, lakini katika lile alilokhalifu haijuzu, ni haram kwa mtu yoyote anayefahamu dalili kufanya taklid katika jambo ambalo ajua wazi yule anayemfuata amekosea. Al-Imam Shafi'i amalizia kusema, fala tuqalliduni, msinige na kunifuata mimi mkawacha hadithi. Akasema tena, kullu hadithin 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni. Kila hadithi, haya madhhabu al-Imam Shafi'i, kila hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallam ndiyo kauli yangu, hata kama hamkuisikia kutoka kwangu ndiyo kauli yangu rahmatullahi alayhi. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kumalizia kumalizia na al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imam ahli sunna, asema, la tuqalliduni ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وسني جميمي نكفني تقليد ميمي ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري شكوا كولي وليكو شكوا باهم كيو نوزو وكفني استنباطنا أدلة شكوا كولي أما كون قولي مخليفه فواتا kile ambacho ni cha usawa kilichothubutu katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi riwayatin la tuqallid dinaka ahadan min haula, usifanye taqlid katika dini yako kwa yeyote katika hao. Ma jaa an nabiy sallama wa ashabihi fakhudh bihi thumma at-tabi'in ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Kile kilichokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, chukua kifuate, shikamana nacho. Ama tabi'in, mtu ana khiari, ikiwa itafikiana dalili atachukua, ikiwafikiana dalili atawacha. وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. اتباع نمت كفوات يالي أليك جنامتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك ثم هو من بعد التابعين مخير. هذا تابعين أنا خياري. أكسمتنا عن إمام أحمد رحمة الله عليه وعليكم السلام رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة الزوتيز سما كله رأي زوتيز رأي وهو عندي سواء نكون قميم زوتني سواء وإنما الحجة في الآثار حجي كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم كسمتين كمالزية من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. Atakayerudisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika ukingo wa kuangamia, akaribia kuangamia. Haya ni maneno ya maimam tuliyotaja kuhusu swala hili ambalo tumelitaja hapa, kuwa yawezekana maadamu ni mwanadamu kupitwa na sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mfano mzuri Umar al-Khattab radhiyallahu anhu alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali nzito kama ile, alitamka na kusema wazi, atakayesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki nitamkata kichwa. Taibu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alipokuja kaona Umar yakhutubia watu na kutoa vitisho, na Umar akizungumza amezungumza kweli, jaribu zungumze uone kama kuangushi kichwa chini. Kwa hivyo watu wakawa msikiza Umar. Abu Bakr as-Siddiq akaingia mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhakikisha kuwa kweli amefariki au bado. Akahakikisha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kweli amefariki. Alivyotoka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, alipoanza kuhutubia watu, watu walimwacha Umar wakaenda kwa Abu Bakr, kwa kuwa wafahamu kuwa ni mjuzi zaidi, ana elimu zaidi radhiyallahu anhu warda. Akasoma aya baada ya kusema man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Anas ibn Malik kueleza tukio hili akasema kila sahaba aliyesikia ile aya akawa yuikariri na kuiregelea, wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. كيشا katika maneno aliyosema kaannaha nazalat yawmaidhin, ni kana kwamba ile aya ndio yaanza kushuka. Kwa hivyo hao wote walipitwa na hii aya, na aya iko kwenye Qur'an. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda istahdhara al-aya, yeye peke yake ndio istihdhari ya aya akawasomea, wakasema ni kana kwamba ile aya ndiyo yashuka. Sasa ikiwa kuna masahaba ambayo aya katika Qur'an iko wazi kabisa na wasema maneno haya, kaif biman huwa dunahum, yule ambaye yuko chini kuliko wao, kaif. Leo hizbiyun utaona wafuata wale viongozi wao kiupofu kabisa, apate akoseye ni wetu. Idha qalat hadhami fasaddiquha, basi ashasema, ashasema basi. Hata akakosolewa na dalili za qala Allah wa qala rasulu na ushahidi wa kila kitu, mtu akakamaa pale pale, ittaqullah ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala enyi mahizbi. Isiwe kupenda na kuchukia ni kwa sababu ya vyama, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.